NPO Radio 1. 7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet stuurt geen vervanger van Kamervoorzitter Martin Bosma naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden. De voorzitter van de herdenking trok de uitnodiging aan Bosma vorige week in, naar aanleiding van uitspraken van hem over slavernijgedram en anti-blank racisme. De voorzitter wilde dat Bosma reflectie zou tonen en excuses zou maken, maar dat is hij niet van plan. Nu Bosma niet komt en er ook geen vervanger gaat, wordt er geen krans gelegd namens de Tweede Kamer. De bestaanszekerheid van mensen gaat er met het nieuwe kabinet niet op vooruit. Blijkt uit berekeningen van budgetinstituut Nibud. Dat bestudeerde het hoofdlijnenakkoord en rekende de plannen door. Dat deed het CBP eerder al en die kwam tot de conclusie dat de koopkracht licht zal stijgen. Volgens het Nibud komt dat vooral door korte termijn maatregelen, zoals het verlagen van het eigen risico in de zorg. Het Nibud zegt dat de maandelijkse premies daardoor wel stijgen, waardoor het effect minimaal zal zijn. Een man uit Alkmaar moet de gevangenis in voor het doodrijden van twee vrouwen. Hij kreeg 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Een paar jaar geleden reed de man onder invloed van drank tegen het auto met daarin die vrouwen. Hij reed 120 op een plek waar je 50 mag. De dochter van een van de slachtoffers noemt de straf een schande. De VVD blijft lid van de liberale fractie in het Europees Parlement. De Renew-fractie heeft besproken of de VVD vanwege de samenwerking met de PVV uit de fractie moest worden gezet, maar de meerderheid is het daar niet mee eens. Fractievoorzitter Valérie Ayer had voor de Europese verkiezingen geopperd de VVD'ers weg te sturen. Voor linkse liberalen was de samenwerking met de PVV onacceptabel. Het weer, vanavond in het zuidoosten en oosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Verder droog met opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. Minima vannacht tussen 14 en 17 graden. Morgen eerst veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft droog. En met een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, met nog een kleine 70 kilometer file in het land. Dit heeft te maken met een ongeluk op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Nog 7 kilometer file tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. De vertraging is een half uur, mede doordat de rechterrijstrook dicht is. En veel mensen zijn op weg naar Nijmegen, want Bruce Springsteen speelt vanavond in het Goffertpark. Dat is te merken aan de file op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Nog 9 kilometer tussen knooppunt Grijzoord en afrit Heteren met een klein kwartiertje vertraging. En een kwartier vertraging nog op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Het rijdt langzaam over 4 kilometer nog tussen Elst en Lent. Ster. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen deze week krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. NTR. Kun je buiten je eigen denken denken? En waar zijn we als we dromen? Het zijn precies die vragen waar onze gast op aanslaat. Als filosoof is hij chef onbeantwoordbare vragen. En daar kan hij een leven mee vullen. Hier is Koen Simon. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Zo, chef, onbeantwoorde vragen. Mooie introductie. Koen, goedenavond. Dank je wel. Wat zijn de overeenkomsten tussen jou en bijvoorbeeld Ruben Nicolai of Linda de Mol? Oei, dat zij ook vragen stellen. Mm-hmm. Net als alle quizmasters en filosofen. Ja. En dan houdt het denk ik op. En dan houdt het op? Ja, verder niks? Nou, nee hoor. Wel ook dat ze van spelen houden. Dat vind ik ook heel erg leuk. En dat is ook wel een beetje wat ik doe eigenlijk. Ja, spelen. Als ik schrijf, maar ook filosoferen is dat ook. Of ook als je hier zit. En als ik hier zit, ja zeker. Ja, is filosoferen een beetje spelen? Ja, zonder meer, ja. Het heeft helemaal geen nut, Het heeft geen doel, net als elk spel. Mm-hmm. En het heeft wel, je volgt wel regels. En die regels die verzin je zelf. Of tenminste niet helemaal zelf, maar met z'n allen. En dus inderdaad lijkt het ontzettend veel op spelen eigenlijk. Ja. Nou, nu je dit zegt, dan heb ik meteen een mooi stukje. Wil je dat voorlezen? Dat gaat hier namelijk over. En dan denkt de luisteraar, dat hebben ze bekokstoofd samen. Nee, dat is niet waar. Maar hij zegt, moet ik het wel even de juiste bladzij. Jouw hoofdstuk heet Waarom spelen we? Waarom spelen we? Ja, ja. En ik dacht, dit is fantastisch als je dit even voorleest. Mag ik mijn bril even snel pakken? Ja. Zeker. Anders moet ik het voorlezen. Dit is natuurlijk een geweldig, ik zal het vast even zeggen, jouw boekje Kun je buiten je eigen denken denken? En andere vragen die je niet durft te stellen omdat er geen antwoord op is. Het zijn allemaal short reads. Kan je daar niet een normaal Nederlands woord voor verzinnen, Koen? Nee, dit is namelijk een nieuw genre. Dus ik heb juist heel hard nagedacht om dit een short read te noemen. Aha. Heb jij dat woord bedacht? Nou, nee, ik kwam erachter. Eigenlijk alles. Ik heb bijvoorbeeld ook een keer de grap bedacht. Je hebt in de filosofie de uitspraak cogito ergo sum, mm-hmm, van Descartes. Mm-hmm. En ineens dacht ik, hey, mogito ergo sum. Dat is grappig. Ik drink dus ik ben. Ja, dus ik dacht, ik ga dat even googlen. En dan zijn er natuurlijk al t-shirts van en van alles nog wat. En dus eigenlijk alles wat je bedenkt is al bedacht. Ja. Maar die short read, die heb ik bedacht omdat eigenlijk sinds de er wordt gesproken over ontlezing. Ja. Zo'n 10, 15 jaar eigenlijk. Hebben we het heet het over long reads. En dat vond ik heel paradoxaal. Er is ontlezing. En dan gaan we stimuleren met long reads. Ja. Dus ik dacht, nee, mensen hebben geen tijd. Long read, een heel lang artikel. Een heel lang artikel. Ja, precies, ja. Inderdaad. En toen dacht je? Toen dacht ik, short reads zijn veel beter. Ja. Want we hebben geen tijd. Ja. En met een short read bedoel ik dus niet een column, maar een essay met de lengte van een column. Nou, dan mag ik je dan een opdracht meegeven dat je dan vanavond op weg naar huis dan een mooie Nederlandse term voor bedenkt. Ja, dat is goed. Ze zijn er, hoor. Ja. Ze zijn er. Kun je buiten je eigen denken denken? Een boek vol met short reads, laat ik het maar even overnemen. En dit is een heel toepasselijk hoofdstuk, omdat we natuurlijk midden in het EK zitten. Mm-hmm. En dan zijn er altijd luisteraars die denken, ja, jeetje, kunststof. En dan moet het dan over voetbal gaan. Ja, lieve luisteraar, dan moet het ook over voetbal gaan en ook over andere sporten. En Koen gaat nu bewijzen waarom dat moet. Oké. Okay. Of moet. Moeten is natuurlijk niet het goede woord, maar waarom dat wel degelijk interessant is. Ja, waarom spelen we? Toen de kinderen nog klein waren, had ik voor mijn gevoel al een halve dag opzitten als ik 's ochtends op mijn werk arriveerde. Een fijn gevoel dat niet voortkwam uit de hele riedel van het aankleden, te eten geven, wassen, verschonen en het wegbrengen naar school en kinderopvang, maar uit de vele spelletjes die je dan al had gedaan. Kiekeboe op het aankleedkussen, tjoeke tjoeke voor het ochtendhapje, kinderversjes opdreunen, dansen in de keuken, vele malen hetzelfde liedje en hup, vrolijk het huis uit. Bij kleine kinderen is er nog geen grijs gebied. Ze gaan zingend met je mee of brullend. Dat wordt anders naarmate ze zelfstandiger worden en hun eigen tassen inpakken en boterhammen smeren. Opgroeien is niet alleen autonomer worden, maar ook introverter. Als ouder krijg je met stemmingen te maken die je moet interpreteren en in de meeste gevallen over je heen moet laten komen. Terwijl humeuren en zorgen een steeds groter deel uitmaken van je opgroeiende kroost, sta je als ouder steeds meer aan de zijlijn. Maar in welke stemming we ook zijn, spelen blijft het beste humeurmanagement. Voor jong en oud. Toen ze uit de snottenbellen en de luiers waren, kocht ik op een dag een tafeltennisnetje dat we over de keukentafel konden spannen. Een potje pingpong meteen na het ontbijt gaf iedereen het opgeruimde gevoel bonustijd aan de nieuwe dag te mogen toevoegen. De doorbreking van het zinloze dagelijkse gevoel om weer op tijd de deur uit te zijn gaf sowieso al lucht aan het bestaan. Maar het spel zelf voegde daar nog een dimensie aan toe. Want het leven op zichzelf, louter het bestaan als zodanig, heeft inderdaad geen waarde, schreef Moritz Schliek in 1927. Het leven bestaat uit beweging en actie, en als we er een zin aan willen geven, moeten we dus zoeken naar activiteiten die hun eigen doel en waarde in zich dragen. En dat doet de activiteit van het spel. Het begint bij een willekeurige set van regels. Dit ben ik weer en niet meer Schliek. Mm-hmm. Een afgebakende ruimte, vooraf afgesproken middelen en heeft geen ander doel dan het spelletje zelf. Kortom, een veel betere representatie van het bestaan zelf krijgen we niet. Zodra we dit inzien, zien we waarom we van kunst houden, pimpampetten en woordgrappen maken. Niet om het leven wat op te fleuren, maar om het leven zelf te leven. Kijk, laat iedere luisteraar die zich ergert aan voetbal, of daar juist heel veel plezier van houdt, om er dat goed te bedenken als hij vanavond naar de voetbal kijkt. Het is niet om het leven op te fleuren, maar om het leven zelf te leven. Dus eigenlijk is het spel het leven, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Zeker. Ja. Nee, ja, we zijn natuurlijk de hele dag door bezig met dingen die moeten, omdat we anders niet kunnen spelen. Maar daardoor denken we dat dat spelen eigenlijk daarna komt of erbij komt. Ja. Maar we doen al die dingen die we doen, geld verdienen en zo doen we om te kunnen spelen. Dat is eigenlijk een beetje... Dan zit ik hier meteen een stuk relaxter. Ja, toch? Ja, precies. Ja. Precies. Filosoferen is spelen. Tegenover mij Koen Simon, geboren 1972. Filosoof, hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Ik zei het al, jouw nieuwe essaybundel. Kun je buiten je eigen denken denken? En andere vragen die je niet durft te stellen omdat er geen antwoord op is. Een van die vele verhalen gaat over presteren. Dus laten we even bij de sport blijven. Het gaat over, en als je dat las ik en toen dacht ik, ja, dat gaat natuurlijk over nu. Ik bedoel, je kan de krant niet openslaan of het gaat over oranje of het gaat over presteren. En jij schrijft, onze samenleving heeft een beetje een vreemde verhouding tot presteren. Ja, inderdaad. Presteren is een vies woord aan de ene kant. De prestatiemaatschappij, iedereen weet wel dat is niet goed. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn we eigenlijk alleen maar bezig met presteren. Dus dat is een vreemde verhouding. Ja. Maar wat mij opvalt ook is dat presteren eigenlijk vooral te maken heeft met punten halen, hoge cijfers, excelleren ten opzichte van een ander. Terwijl de prestatie, heel goed kunnen piano spelen of heel goed kunnen schrijven of heel goed kunnen voetballen, ja, is fantastisch. Dat is ook dat is een verfijning van dat spel waar we het nu al weer 10 minuten over hebben. Ja. Dus in die zin is presteren niet. Moeten we presteren niet in de ban doen als iets dat te maken heeft met een kapitalistische samenleving waarin we elkaar afrekenen op. Hè? Dus dat vind ik niet. Je moet ook kijken naar dat het mooi is om te presteren. Nou ja, goed. Ja, dat weet je als geen ander. Ik lees in jouw boek, jij hebt een tijdje semi-professioneel triathlon gedaan. Ja. Dat is het mooie aan jouw essays. Je begint heel veel met anekdotes uit je eigen leven, over je ouders, over je kinderen. Nou, in dit geval dus over jezelf. Daar was ik nogal van onder de indruk. Semi-professioneel triathlon. For the record schrijf je, dat is 1 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Ja. Dat, als er nou iets over presteren gaat, is dat het natuurlijk wel. Ja, nee, dat is wel zo. Ik heb nog steeds dat ik... ik zou willen dat ik nog zo fit was als toen. Ja. Het idee dat je gewoon... wat ik ging doen, ik ging soms gewoon even rennen. En dan ging ik een halve marathon lopen. En dat kon gewoon. Dat is natuurlijk heerlijk als dat kan. Het is ook heel fijn als je de bus moet halen en je gaat rennen. Dat je dan niet uitgeput bent, maar dat het ook heel normaal is. Dus die fitheid vond ik heel lekker. Mm-hmm. Maar wat bracht het jou, dat presteren? Weet ik niet zo goed. Nou, kapotte enkels of Achillespezen. Ik ben geblesseerd geraakt en daarna kon ik jaren niet meer sporten. En dus bracht het mij eigenlijk de filosofie. He, dus ik ben echt... ik sportte belachelijk veel. Dus elke ochtend zwemmen. Daarnaast nog waterpolo 2 keer per week. Ik ging altijd maar fietsen en hardlopen. Ik mocht wel spijbelen voor gym. Of ik mocht wegblijven bij gym van mijn docent gymnastiek. Mm-hmm. Omdat je al zoveel sportte? Omdat ik zoveel sportte. Dus mm-hmm. Als ik dan maar ging sporten. Mm-hmm. Maar goed, dat deed ik allemaal. En toen dat dus in één klap wegviel omdat ik geblesseerd was, werd ik gewaarschuwd van dat is niet goed. En dan raak je depressief. En dus toen heb ik daar geen gras over laten groeien. Dan heb ik een gitaar gekocht en een pakje check. En toen heb ik mijn andere identiteit aangemeten. Dus ja, nu ik dit zou zeggen, en ik zeg het wel gekscherend, maar ik deed echt dit. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat dat hele presteren of dat hele triathlon, dat natuurlijk ook een identiteit was. Ja. En doordat dat... Ja, maak je zin af? Ja, nee, nu schiet me eigenlijk te binnen dat de kans is heel groot dat het ook gewoon een kwestie is geweest van ik was klein. Ik was een jaar later, zeg maar, had ik mijn volwassen lichaam. Mm-hmm. Dus ik heb een jaar achter de grote jongens aangerend, terwijl ik vroeger altijd de snelste was. Dus ik kan me ook best voorstellen dat dat een rol speelde. Dat ik ineens merkte, oh, ik kan toch weer van alles. En toen ben ik heel hard gaan trainen. Ja, en toen viel dat dus weg, omdat je kennelijk geblesseerd raakte aan je enkel, wat je net vertelt. Ja. En heb je een andere identiteit aangemeten met check en een gitaar. En toen ben je gaan denken. Ja, dat is ook. Ja, maar ja, dat is ook. Ja, ik ben. Nou, dat is eigenlijk ook wel gekomen omdat ik. Nee, zo kwam het eigenlijk wel. Want ik wilde bewegingswetenschappen studeren. Mm-hmm. Maar als ik zelf niet of nauwelijks kan bewegen, dan is bewegingswetenschap natuurlijk niet zo leuk. En ik wist zeker dat ik niet. Niet weer dezelfde soort vakken wilde gaan doen die ik al op school had gehad. Ik vond school echt niet leuk, heel saai. Ja. Ik was ook geen goede leerling. Ik moest echt ploeteren om over te gaan altijd. Dus ik zocht iets anders. En toen was ik toevallig tijdens mijn middelbare school was ik filosofie tegengekomen. En toen dacht ik, oh, nou, als je dat kan studeren, dan ga ik dat doen. Maar je had dus daadwerkelijk, als ik je goed beluister, meer tijd, doordat al dat sporten wegviel, meer tijd om daaraan te besteden. Ja. Dus de paradox is eigenlijk, de man die heel veel sportte, dat viel weg. Ja. En vervolgens is hij een hele andere sport gaan doen, namelijk denksport. Ja, denksport, ja. Ja, maar ook wel echt gitaar spelen, hoor. Want dat ging in het begin speelde ik net zoveel gitaar als ik daarvoor sportte. Dus ik heb toen heel snel fingerpicking geleerd en weet ik wat. Ik was echt net zo fanatiek eigenlijk. Ja, ja. Ik noem het woord paradox. Dat komt regelmatig voor in jouw boek. Het leven hangt van paradoxen aan elkaar. Ja. Het leven is niet rationeel. Vond ik ook weer fijn om even dit in herinnering te krijgen. Ik was een van de weinigen, of nou, een van de weinigen weet ik niet, maar op mijn middelbare school kon je filosofie eindexamen doen. Dat heb ik gedaan. Volgens mij is het inmiddels op veel meer scholen, maar destijds nog niet zo heel veel. En ik dacht, oh ja, dat heb ik ook destijds ook was al geleerd. Montessori in Montessori Amsterdam? Lyceum, in Amsterdam. Ja, dat wist ik inderdaad. Daar heb ik ook nog na mijn studie een opleiding voor filosofiedocent gedaan. Ja. En toen dacht ik, verrek. Dat heb ik vroeger ook allemaal wel geleerd. Dat vergeet je dan even. Ik zit geloof ik al 20 jaar op Radio 1. Dan denk je dat de wereld vrij rationeel in elkaar zit. En dan lees je dit boek, denk je, nee, zo is het niet. Ja, dat is fijn. Ja, en dan hoor ik nu het begin van jouw leven en denk je, zie je wel, niks rationeel. Ja, nee. Alles precies. Hangt van toeval aan elkaar. Ja, dat wordt te weinig benadrukt, vind ik ook. Dus dat vind ik ook leuk om te kunnen doen. Ja. Ook het idee bij filosofen, toen ik eigenlijk in de publieksfilosofie terechtkwam. Dus ik heb in een eerder leven, zeg maar 25 jaar geleden, heb ik ook voor Filosofie Magazine gewerkt. Mm-hmm. Toen was filosofie nog academisch, een beetje zweverig of zo. Tenminste, dat was het idee. En inmiddels weten heel veel mensen dat filosofie leuk is en ook wel hip kan zijn. Maar nog steeds is filosofie eigenlijk een beetje argumentatief, logisch, redelijk, rationeel. Dat is eigenlijk wat daar allemaal bij hoort. Ja. En ik vind het dus heel leuk om te benadrukken van de filosofie laat juist zien dat het leven hartstikke onredelijk is. En daarmee overweg kunnen, dat vind ik een beetje de sport van de filosofie eigenlijk. Ik wil even dit gezegd hebben uit jouw mond, wil ik een fragment laten horen. Dat hebben wij. Namelijk uit een documentaire. Even kijken hier. Een documentaire Young Plato over filosofie op een school in Belfast. Waarin verschillende groepen daar vooral de ander niet uit het oog moeten verliezen. En we komen erin bij een fragment. Die docent staat voor de klas. En die vertelt aan de kinderen eigenlijk de uitkomst van wat ze net hebben gedaan. Namelijk de uitkomst is een fiets. Ja. En dan zegt hij, dit is een fiets, maar daarvoor, want daarvoor had hij alleen wat lijnen op het bord getekend. Daarvoor zegt hij, zagen jullie hele andere dingen. Toch kinderen? En dan trekt in conclusie. Did you notice how everybody had different thinking on what was drawn on the board? That's what philosophy is all about. Philosophy is all about that different thinking and listening to other boys' different thinking. And that could change your thinking. So don't think I'm always right. Okay, boys? Yeah. Cargalor? Cargalor. Hi. Dat laatste versta ik niet. Wat zegt die Kargel? Ja, dat weet ik ook niet. Ah. Nee, ik heb documentaire gezien inderdaad. Maar ik kan me niet meer herinneren wat dit precies. Een soort alles is oké. Begrijp ik net van de regisseur. Dit is natuurlijk maar één fragment. Dit is wat jij ook doet. Jij staat ook voor basisschoolleerlingen. Soms. Af en toe. Je zegt net van de wereld is niet rationeel. Is dat iets, ik neem aan dat je dat niet letterlijk bespreekt met die kinderen, toch? Dat gaat te ver. Nee, maar dat hoef je niet eens te zeggen. Dat is niet nodig. Dat moeten we tegen volwassenen zeggen. Ja. Die dus de hele tijd allerlei dingen in stelling brengen en dus de hele tijd argumenten nodig hebben en met methodes werken en weet ik veel wat. Mm-hmm. Wat breng je die kinderen bij? Ja, nou, ik heb ooit een kinderboek geschreven. Dat heet Er zit een gat in. De wereld van Spriet. Het gaat over een jongetje dat in een hele mooie wereld leeft. Alleen er zit een gat in die wereld. En daar kan je dus invallen en dan kun je verdwijnen. Mm-hmm. Nou, dat is heel vervelend. Maar dan beschrijf ik eigenlijk allerlei voordelen ook aan verdwijnen. Dus dat hebben we dan gehad. Bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld geen stilte tussen noten is, als dat er niet is, dan hoor je geen muziek. Hè? Dus, dus je hebt altijd stiltes nodig en dingen moeten verdwijnen eigenlijk. Mm-hmm. Om andere dingen aanwezig te kunnen laten zijn. Nou ja, wat ik dan doe bijvoorbeeld is, dan spreek ik af met de docent of met de leerkracht van om op enig moment als ik aan het praten ben weg te gaan. En dan ga ik daarover praten van, hey, waar is zij nu gebleven? Het is meestal een zij. Mm-hmm. En wat is eigenlijk het verschil tussen iemand die nooit meer terugkomt en iemand die eventjes koffie halen is? En nou ja, dan krijg je de leukste antwoorden. Want als je erover na gaat denken, dan denk je, ja, wat is eigenlijk het verschil daartussen? Dus dat weet je eigenlijk niet. Dus over dat soort dingen hebben we het. En, wat beoog je daarmee? Wat beoog je met de kinderen? Nou, je hoort het in dit fragment eigenlijk ook. Is je kijkt wat anderen zeggen. Je kijkt met anderen mee. Mm-hmm. Je luistert naar elkaar. Maar dit klinkt allemaal nog heel bevoogdend. Maar het leuke is, wij zijn dus de hele dag bezig om gelijk te hebben. Dat is zo vermoeiend. Bovendien, gelijk heb je alleen als de wereld klopt. Maar de wereld klopt niet, dus je hebt ook niet de hele tijd gelijk nodig. Als jij iets op een bepaalde manier ziet, is het veel leuker als je het voor het voetlicht kan krijgen, zodat ik het ook zie. In plaats van dat ik tegen jou zeg, denk jij dat? Maar dat is natuurlijk precies wat er waarschijnlijk altijd al gebeurt, maar helemaal in deze tijd van social media. Dat iedereen ontzettend gepolariseerde meningen, dat iedereen vindt dat hij gelijk heeft. Ja. Ik neem aan dat jij daar ook voor de klas staat met het idee om kinderen een beetje te wapenen tegen dat fenomeen. Ja, maar dat gaat denk ik vanzelf. Als je dus weet dat er achter een mening of een opmerking of een ingeving van iemand anders een leuke wereldschuil gaat, dan ga je echt wel anders kijken. Dus, en wat ook fijn is als anderen jou ook horen. En dat leer je dan ook. Maar en ja, goed, ik vind het belangrijkste om te weten dat het leven niet om gelijk hebben draait. En dat leer je eigenlijk bijna nooit. Maar je bent de enige op aarde die dat denkt, die dat weet. Nee. Want de grap is, als je dat gaat doen, ja, nee, dit is in zekere zin een beetje vechten tegen de bierkaai. Dat ben ik met je eens. Ja. Zeker. Maar daar is dat spel ook zo behulpzaam bij. Want dat spel gaat ook niet over gelijk hebben. En dat is het dus helaas wel geworden. In dit boek heb ik het ook nog over de VAR. En de VAR is ook een onderdeel van onze tijd. Maar ik, in ieder geval, dat gelijk hebben, dat is inderdaad iets wat er enorm in zit. En ik denk eigenlijk dat iedereen dat heel vervelend vindt. Dus het is niet zo dat we dat allemaal willen, maar we hebben een armzalige taal om over de wereld te praten. Ja, maar dat is wel de want ik lees ook in jouw boekje, interessant, dat voor 1784 bestond de mening eigenlijk niet. Ja. Immanuel Kant, die vond hem uit, zeg ik tussen aanhalingstekens. Maar die heeft de mening van een individu belangrijk gemaakt. Mm-hmm. En dan lees ik dat en dan denk ik, jeetje, konden we maar weer terug naar voor 1784. Dat de individuele mening niet zo belangrijk was. En dan schrijf jij, we moeten niet zo bang zijn voor die meningen. Nee, precies, inderdaad. En daarom hoort dit er ook bij. Koen, ik lees de krant en ik denk, we gaan er kapot aan al die meningen. Ja, Ja, nee, we moeten ergens kapot aan gaan. Maar ik weet niet of het dat de mening zal zijn. Waarom moeten we niet zo bang zijn voor die meningen? Nou, omdat het is dus 1784, lijkt lang geleden. Maar historisch gesproken is dat echt nog een hele korte tijd. Vooral als je ziet wat er gebeurd is in die tijd. Hè. Er was toen nog nauwelijks wetenschap, als je het vergelijkt met de wetenschap nu. Mm-hmm. Het was voor het eerst dat we inderdaad... Ik zeg het... ironisch in dat stukje over Kant dat hij die mening heeft uitgevonden. Maar tegelijkertijd meen ik het ook wel echt. Want de mening zoals hij hem eigenlijk munt en zoals hij hem ook historisch plaatst, is echt nieuw. Want het is dus niet alleen maar zo van een mening. Denken we aan dat je... Socrates had vast ook een mening. Ja. En iedereen zal wel eens een mening hebben gehad. Maar het zit hem juist in dat ik jouw mening ook serieus moet nemen. Dus dat ik niet alleen maar een mening heb, maar dat ik vind dus niet alleen dat ik jouw mening serieus moet nemen. Ik vind ook dat jij een mening moet hebben. He, dus, want we zijn allemaal gelijk. En dat is historisch vrij nieuw. Ja. Dus we zijn allemaal gelijk. En er is nu... dus we moeten een goede mening hebben. Want daarvoor was het natuurlijk... Dit is de tijd van de verlichting, spreken we over. En daarvoor was er natuurlijk alleen maar enorme hiërarchie. Er was hiërarchie, er waren klassen. Er waren kerkklassen. Precies. Dus je kon ook aan iemands uiterlijk zien wat hij vond. Dus je had die hele mening ook niet nodig. Hè? Dus je kon alles al zien. Je wist waar die vandaan kwam. Dan wist je ook wat de mening was. Mening, want dat was gewoon een sociale orde. Mm-hmm. Maar nu zijn er steeds kleinere, ingewikkeldere sociale orders. En daarin moet ik dus mij manifesteren met mijn mening. Dat is heel ingewikkeld. Tegelijkertijd vraag ik dat ook van jou. En dus het voelt ook als een... dat is ook wel zwaar. Het is fijn om je eigen mening te hebben, maar het is ook zwaar. En waarom zeg je van... Want ik zei, de wereld gaat eraan kapot. Toen zei jij nee, want daar hoef je niet bang voor te zijn. Want de mening is pas zo jong. Ja. Je bedoelt, wat bedoel je daarmee? Nou, dat dus een cultureel gezien een jong ding is, wat we nog niet zo goed onder de knie hebben. Dus, en dat zijn we nu aan het oefenen. En daar hebben we ook allemaal... En waar leidt dat dan toe, denk je? Of hoop jij? Als we dat wel onder de knie hebben, een mening hebben? Nou ja, bijvoorbeeld de democratisering, zoals we die hebben gehad, die hebben we te danken aan die mening. Ja, die gaat helemaal uit van van de vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Maar die democratisering, dus de instituten van de democratie en van de politiek, die hebben we allemaal nodig om te kunnen zorgen dat we die vrije mening houden. En net als dat we moeten werken om te kunnen spelen, moeten we ook politiek hebben om vrij te kunnen zijn. En en ik ben in die zin een optimist. Mm-hmm. Maar dat is niet... ik denk dat dat realistisch is. Als je gewoon kijkt wat we gewoon door de eeuwen heen zijn opgeschoten democratisch, dat is heel veel. Ik bedoel, je kunt gewoon over straat zonder dat je beroofd wordt door een struikrover. Ja, dat is waar. Ja, dat is toch echt wel winst. Ja, dus ik moet niet zo bang zijn voor die grote mondigheid. Nee, nee. Als het alleen bij je grote mondigheid blijft, dan is er geen enkel probleem. Ik ga jou zo meteen... kunnen we dat nog doen voor het nieuws? Ja, dat kan eigenlijk nog wel prima. Ik laat jou weer even een stukje voorlezen. Kom, Simon. Filosoof en hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Namelijk... handig dit zo opzoeken op de radio. Heel handig. Deze. omdat het gewoon een mooie gedachte is. En het is, dan mogen mensen tijdens het nieuws even over nadenken. Oké. Is tegen elkaar praten genoeg voor een gesprek? Toen mijn vader nog leefde, maar door de ziekte van Alzheimer al gestaag was veranderd, schrok ik soms als ik een foto van hem zag van vroeger. Die waren er niet veel, omdat hij degene was die fotografeerde bij ons thuis. Als hij op een foto stond, wist je dat hij een paar seconden ervoor de scène in was gerend om met ons te poseren voor zijn eigen zelfontspanner. Vooral bij het zien van een foto van mijn gezonde vader was er het verdrietige besef dat hij er eigenlijk niet meer was. Een gevoel van verlies dat ik nauwelijks voelde als ik bij hem was. Zelfs niet de laatste jaren in het verpleeghuis. Hoe verward, grillig, boos, achterdochtig en fragiel hij door zijn ziekte ook was, ik was bij mijn vader en we hadden contact. We voerden niet bepaald filosofische gesprekken, maar we maakten wel grappen en vonden dingen lekker, mooi, stom of onbegrijpelijk. Ons contact bestond dus nog altijd uit interacties. Interacties waarin we elkaar konden verrassen. Maar waren het nog wel gesprekken? Voer je een gesprek als je weet dat de ander ergens halverwege een zin de weg kwijtraakt? Wat maakt een gesprek tot een gesprek? Is tegen elkaar praten genoeg voor een gesprek? Moet er een boodschap worden overgebracht? Moet er iets nieuws gezegd worden? Is een praatje over het weer geen gesprek? En wordt een gesprek met iemand die jouw taal niet machtig is nooit een gesprek? Praten we om iets te zeggen of zeggen we iets om te praten? Dat we taal gebruiken om een informatieve boodschap over te brengen, daaraan twijfelt niemand. Maar misschien zijn we vooral gehecht aan de nabijheid die elke talige uitdrukking veronderstelt. Ook als de boodschap onbegrepen blijft. The medium is the message. In een interview op televisie hoorde ik de Belgische psychiater Dirk de Wachter zeggen dat hij gelooft dat hij zijn overleden dierbaren nog altijd om zich heen heeft. Ik treed nog altijd in dialoog met hen, zo spreekt hij. Je hoort dit vaker. Het mag een troostrijke gedachte zijn om je verscheiden geliefden om je heen te voelen. Maar van een dialoog kun je toch niet spreken. Je hoeft elkaar misschien niet te begrijpen om te kunnen praten. Maar aanwezig zijn is toch wel het minste wat je van een gesprek mag verwachten. Dit soort mooie korte essays in dit boekje. Koen Simon, we praten zo verder. Het is eerst tijd voor het 19:30 journaal. Nou ja, 19:58. Hier is Annette Schut. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of het Nederlandse baggerbedrijf Van Oort betrokken is bij omkoping in Kazachstan. Volgens Follow the Money zou een tussenpersoon zijn omgekocht door het baggerbedrijf. Deze hielp Van Oort bij het sluiten van contracten in Kazachstan. De meeste Tweede Kamerleden betreuren het dat Kamervoorzitter Bosma niet bij de nationale herdenking slavernijverleden zal zijn. Toch komt er geen vervanger voor hem namens de Kamer. De organisatie achter de herdenking trok deze week na een gesprek met Bosma de uitnodiging in. Bosma sprak eerder onder meer van slavernijgedram en propaganda en indoctrinatie toen hij het over het slavernijverleden had. Ouders van Utrechtse studenten die op een zogenoemde banga-lijst zijn terechtgekomen, zijn een stichting gestart. Volgens hen wordt er te weinig voor de vrouwen geregeld en willen ze daar verandering in brengen. Zo pleiten ze voor een sanctiebeleid waarin ook compensatie voor de slachtoffers is geregeld. Op Schiphol zijn 3 vogelsmokkelaars opgepakt. Ze werden betrapt omdat er geluiden uit hun koffer kwamen. Daarin zaten 10 levende parkieten en 74 eieren van onder meer kraanvogels en fazanten. ANWB Verkeersinformatie. De A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is dicht bij knooppunt Ketelplein. Dat is na een ongeluk, dus wil je richting Den Haag vanuit Rotterdam, dan moet je via de oostkant van Rotterdam over de A16 en de A20. A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij Nijmegen nog 2 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Met als gastfilosoof Koen Simon. Hij schreef: kun je buiten je eigen denken denken en andere vragen die je niet durft te stellen omdat er geen antwoord op is. En het is een boek vol met korte essays. Je las er net eentje voor en dan denken luisteraars meteen: ja, en nu en wat? Nee, dat is gewoon voor u thuis en in de auto om daarover na te denken. En om te denken: verrek, interessant, daar ga ik nog eens even over nadenken als kunststof is afgelopen of tijdens een voetbalwedstrijd. Koen Simon is mijn gast. Het mooie aan het boek is, vind ik, Koen, dat je filosofische vragen, dat zei ik net al, beginnen vaak met anekdotes over jezelf, over je kinderen, over van alles en nog wat. Veel over je vader, schrijf je. Ja. Beschrijf eens je vader. Hij is inmiddels overleden. Ja. Wie was hij? Mijn vader is een... Ik ben een blonde Indo. Mijn ouders zijn in Indonesië geboren en deels opgegroeid. Mm-hmm. Mijn vader was een Indo. Dat wil zeggen, hij had een Indo-vader en een Indo-moeder. En nou ja, die hadden dan weer... Indo is dan half Europees, half Indonesisch. Ja, ja. Precies. Mijn vader was huisarts, maar hij heeft dus eerst heel lang tot zijn 10e in Indonesië gewoond. Hij heeft daar de oorlog meegemaakt. Mm. Hij is hier gediscrimineerd. Was een hele andere tijd. Het is grappig, ik woon in dezelfde wijk waar hij zijn eerste huis had in Nederland. Mm-hmm. Nu in Groningen. En destijds, en dat is nu een zwarte buurt eigenlijk. Gemengd zwart. En destijds waren zij het eerste donkere gezin daar. Dus zij kwamen in de Tellegenstraat wonen. En op 1 hoog. En de hele straat stond bij hun voor de heg. En elke keer als er iemand van hun vlak bij het raam kwam, dan gonsde het en keken ze en wezen ze. En ze werden aapjes genoemd. En ja. Een hele andere tijd. Misschien goed om te vertellen is dat... ik geloof dat ik hier ook over schrijf, is dat hij op een gegeven moment... hij kwam... Hij had dus een huisartsenpraktijk aan huis. Ja. En hij kwam altijd te laat voor het eten. Dus dat was eigenlijk... Mijn moeder was daar altijd heel boos over. Maar hij kwam toch wel vaak met goede verhalen. En dan deed hij net alsof dat net gebeurd was. Maar dat was dan meestal van... echt van jaren terug of zo, over patiënten. En nou ja. En toen kwam hij op een gegeven moment met een verhaal wat heel duidelijk heel vers was. Namelijk dat er een patiënt tegenover hem had gezeten en die had gezegd... dokter, wat vindt u nou van die Boetelaanders? En we woonden op de Veluwe. En toen dachten wij van, nou, dan zullen we horen hoe kwaad hij wordt, ja. En hoe hij hem van repliek zou hebben gediend. Maar toen zei hij dus alleen maar, grappig hè, ik word niet meer gezien als buitenlander. Dus, nou ja. Ja, hij was eindelijk geaccepteerd na 30 jaar. Ja. Ja, het is een mooi verhaal, je schrijft er inderdaad over. Ik wil je weer even iets laten voorlezen. Niet het hele stuk, maar even van hekje tot hekje, als je wil. Dit is... dat jullie met de kinderen, je hebt een broer en twee zussen, aan je vaders sterfbed zitten. Ja. Is de dood een gebeurtenis? We zaten bijna een week aan zijn sterfbed. En net toen we moesten lachen om een grap, deed mijn vader kort zijn ogen open en blies zijn laatste adem uit. We waren al jaren niet meer zo met het gezin bij elkaar geweest, zonder aanhang en kinderen, waardoor deze dagen een reprise leken van de jaren van mijn jeugd. Niet eerder had ik het doodgaan zo dicht op de huid gezeten. Ook al wist ik ongeveer wat me te wachten stond... en dat dit, zoals ik bij Hermans had gelezen, geen slapen is, maar nooit meer slapen... nu pas ervoer ik daadwerkelijk het onwezenlijke van iemand die er niet meer is. Nadat hij voor mijn ogen verdween, achter een onzichtbare wand... stelde ik me voor dat er ook bij leven tussen mensen... een transparant, maar ondoordringbaar vlies zit. Waardoor we nooit echt tot elkaars ervaring kunnen doordringen. We voelen immers niet wat een ander voelt. En zo raken we met de dood van een naaste in zekere zin kwijt wat we nooit hadden. Dat is een prachtige zin, die laatste zin. En een prachtige paradox. We raken met de dood van een naaste in zekere zin kwijt wat we nooit hadden. Ja, ja. Precies. Ja, dat is denk ik een van de onverteerbare dingen van een dood. Want je bent niet iemand kwijt, maar je komt eigenlijk achter dat diegene er nooit is geweest, in zekere zin. Hè? Want je wil iets vasthouden en dan weet je pas, hey, maar ik heb dat nooit vastgehouden. Ja, ik heb mijn vader vastgehouden. Maar wat je dus, wat je vermoedt dat er omgaat in iemand en de band die je hebt, ja, dat is op een of andere manier, is dat niet te objectiveren. Je weet dat niet. Nee. En ik dacht dus, zoals je schrijft, eigenlijk hebben we dus nooit iemand, want je kan de ander niet helemaal kennen. Bestaat dan de relatie tot een ander altijd uit verlangen? Ja, want dat denk ik wel. Want als je iemand zou hebben, verlang je niet meer. Nee, dus... nee precies. Dat... Nee, dat is ook wel. Ik vind het is mooi, maar het heeft ook iets verdrietigs in zich. Ja, ja. Ik denk dat wij niets anders zijn dan verlangende wezens. En dat we dus alleen maar verlangen. Dat wil niet zeggen dat je nooit het gevoel hebt dat je niet iets hebt. Maar je hebt. Je bent niet de hele tijd van bewust dat je iets mankeert. Dat iets weg is en wat er nog niet is. Maar wel dus als iemand sterft bijvoorbeeld. Wel als iemand sterft, ja. En ik dacht, deze gedachte, dit wat je nu beschrijft, hè, die zin... zo raken we met de dood van een naaste in zekere zin kwijt wat we nooit hadden. Is dat een gedachte die jij dan hebt naast het sterfbed van je vader? Nou, niet. Dat kan wel. Maar in dit geval? Die wand waar ik over schrijf, dat gevoel had ik echt. Dus dat het inderdaad, dat er een band optrok waarachter hij verdween. En waar die eigenlijk de hele tijd was. Dus ik had wel heel snel dat beeldend, die visualisatie eigenlijk. Maar dat idee van, dat doorgedachte idee van dat we kwijtraken wat we nooit hadden. Dat heb ik de dagen daarna eigenlijk tot me door laten dringen. Omdat ik telkens in een soort gat viel als ik na. Dat vond ik eigenlijk nog het interessantste filosofisch gezien interessant aan die tijd. En ik praat er graag zo over, ook om een beetje om het een beetje van me af te houden. Want het is natuurlijk gewoon je vader die je verliest. En dat is verdrietig. En dat raakt je te veel als je het er echt over hebt? Dat vind ik wel lastig. Ja. Dus ik moet je niet vragen of je je vader erg mist. Nou, dat kan je wel doen, want dat is dan zo'n algemene vraag. dat soort dingen komen toch altijd heel onverwacht, vind ik altijd. Tenminste, dat geldt voor mij hoor. Maar nu ben ik toch van me apropos. Die gedachte. Ja, dat vond ik interessant eigenlijk, dat ik. Dacht dat geheugen dat speelt een hele grote rol in rouw, denk ik. Want telkens, en dat past ook wel een beetje bij dat kinderboek wat ik heb geschreven over dat gat. Je bent gewoon de hele dag door ben je eigenlijk dingen aan het herinneren. Je hebt iets gedaan en je denkt van, oh, ik heb net dit gedaan. Echt totaal onbelangrijk. En zo onbelangrijk. Gaat het gewoon door de hele tijd. Maar dan gebeurt dat dus terwijl je aan het sterfbed hebt gezeten van iemand die daar dus niet meer is. Dus er is in dat korte memoreren zit telkens weer een gat. Want diegene, die is er niet meer. Dus je denkt van, wat heb ik net gezegd toen ik daar en daar liep? Dat is niet erg, want dat daar en daar is er nog. Maar wat heb ik net tegen mijn vader gezegd? Maar die vader is er niet meer. Nee. Dus, toen merkte ik van dat geheugen speelt zo'n hele grote rol in zingeving, in betekenisgeving, in snappen waar we zijn. Maar op een hele banale manier. Dus niet geheugen in de zin van dat je één mens wordt of weet ik veel. Er wordt van alles over geheugen beweerd, maar op een hele banale manier, gewoon simpel memoreren. Dat maakt ons tot mens. Als je het hebt over geheugen. Hè? Je vertelde, jouw vader is Indo. Ik heb laten vertellen, jouw vader zat in een interneringskamp. Moeder zat in een jappenkamp. Ja. En je vader heeft ook gevangen gezeten. Zijn vader is... Zijn vader? Ja. In de Bersiap, dus in die tijd waarin de onafhankelijkheidsoorlog eigenlijk is begonnen in Indonesië. Ja. Dus na de oorlog was Indonesië of Nederlands-Indië bevrijd van de Japanners. En op dat moment wilde volkomen terecht Indonesië zelf zijn zelfbeschikking schikking weer terug. Ja, en toen kreeg een hele geweldvolle periode tegen. Ja, precies. Hij woonde alles wat toen, niet 100% Indonesisch was eigenlijk. Ja, precies. En hij woonde toen in Surabaya. En dat was echt wel een plek waar het heel fel ging. Maar dat is een heftige familiegeschiedenis. Een aangrijpende familiegeschiedenis. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je het hebt over geheugen, dat je ouders dit zich ook herinneren. En dat natuurlijk lijkt mij ook invloed heeft op jou en je zus en je broer. Ja, zeker. Hoe heeft hun familiegeschiedenis invloed op jouw opgroeien gehad, denk je? Dat is iets wat ik gaandeweg... en ik kan niet voor mijn broer en zussen praten. Ik spreek hen natuurlijk. En we hebben het over. We zijn heel open in die zin dat we alles mogen bespreken en we kunnen het goed met elkaar vinden. Maar tegelijkertijd zijn we ook heel Indisch en wordt er ook wel heel weinig echt gezegd over dat soort pijnlijke dingen. Ik heb er wel tot. Nee, ik ben nu 52. Ik ben nog steeds eigenlijk een beetje aan het ontdekken wat voor een invloed dat, en dat is niet zo raar, dat heeft ieder mens natuurlijk, maar wat voor een invloed het verleden van mijn ouders heeft gehad op mij. Ik kan me voorstellen dat zij een bepaald blik op de wereld daaraan over hebben gehouden aan die periode. Ja, zeker. En dat jij dat hebt meegekregen. Zij konden zich eigenlijk, ze leken helemaal niet op elkaar, maar hierin leken ze erg op elkaar dat ze bijvoorbeeld... ze moesten niks hebben van meelopen, grote groepen, dat soort dingen. En wat merkte je daar dan van? Wat zeiden ze daar? Hoe bleek dat bij jou als kind? Of als tiener? Ja, je werd heel sterk aangesproken op dat je Nee, dat je gewoon autonoom moest blijven. Dat je eigen gang moest gaan. Dat werd ook heel erg aangemoedigd. Wat ik ook heel goed vind, hoor, daar niet van. En deed je dat ook? Ging je erg je eigen gang? Ja, ik ging wel mijn eigen gang. Hoe was jij op school? Ja, ik was geen makkelijke leerling. Nee. maar ik was ook niet zo'n slimme leerling. Ik was niet zo goed. Ja, dat zei je al, ja. Dat is bijna niet voor te stellen als je dan hoofdredacteur van filosofie mee. Ja, maar je moet feitjes reproduceren. En dat is niet echt... Maar was je recalcitrant? Was je obstinaat? Ik was wel... Ik wist wel altijd een beetje te clearen en zo. Ik was eigenlijk, toen ik nog op de basisschool, of dat heette de lagere school toen nog zat, was ik eigenlijk best wel braaf. En ook op de kleuterschool. Maar op de middelbare school ben ik blijkbaar helemaal losgegaan. En wat gebeurde er dan? Waardoor? Wat werd er in jou wakker dat je opeens een vervelend kereltje werd? Ik heb echt geen idee. Gewoon puberteit. Ik werd... als ik erover nadenk, denk ik toch ook... Ik vond het toch echt wel... ik erger me ook wel echt aan de bekrompenheid van de school. Geen een voorbeeld? Ja, gewoon dat benepen gedoe. Ik zou moeten nadenken, maar in ieder geval... Mijn moeder die zei tegen mij, die was docent Nederlands op de school naast ons. En die zei tegen mij toen ik een leraaropleiding ging doen nadat ik filosofie had gestudeerd. Meestal worden vervelende leerlingen goede leraren. Dus het is goed wat je doet. Dus ik dacht, dat is een meevaller. Maar toen kwam ik op de eerste beste school waar ik les moest geven. En ik vond de kinderen wel heel leuk, maar ik vond opnieuw die leraren verschrikkelijk. Dus ik zat in die lerarenkamer en ik kreeg dat naargeestige gevoel weer helemaal terug. En wat is dat dan? Wat benepen? Dus ja, benepen. Eigenlijk weet je, een school, dat is waar we het net al over hadden. Een school gaat heel erg over feitjes. Gaat over van, je moet dit weten en dan is het goed. En er is eigenlijk geen ruimte voor om het van andere kanten te bekijken. Dat kon ik doen met mijn filosofieles natuurlijk. Dus dat probeerde ik ook wel. Maar... Nee, ik denk dat ik dat gewoon niet fijn vind. Maar los daarvan, misschien past het ook wel bij dat... dat ik gewoon graag een beetje zelfstandig ben en niet. Dus ik ben ook heel lang freelancer geweest. Dus. En wat je net zegt. Mijn ouders waren wars van groepsdenken. Ja, precies. Dat zat er natuurlijk wel een beetje ingerand bij jou, kennelijk. Ja, zeker. Ja. En dat kwam er op die manier uit, denk ik, dat je recalcitrant was op school. Ja, nee, zeker. Ik kan me nog herinneren dat ik echt bijna aan het hyperventileren was. Toen was ik dus die leraaropleiding aan het doen. En toen gaf ik les op een school in Amstelveen. En daar was inderdaad zo'n hele troep met leraren. Die was aan het luisteren naar de rector. Mm-hmm. En dat was inderdaad zo allemaal van... Ja, zo moet het, zo moet het. Ik kon daar niet zitten. En ik heb me laten vertellen dat er een incident was op de middelbare school... waarin je een klap kreeg van een leraar Duits. Ja, inderdaad. Ja, Wat gebeurde daar? Dat was iets heel onschuldigs eigenlijk. Ik was het eigenlijk weer vergeten. Ik moest er laatst over nadenken. Toen wist ik het weer. Ik zat vooraan. Mm-hmm. Dus blijkbaar was ik al... ik moest alleen vooraan zitten. Dus ik was waarschijnlijk al een beetje lastig of zo. In ieder geval, daar zat ik. Mm-hmm. Toen was er een vlieg in het raam en ik probeerde met de achterkant van een Parker die vlieg te raken. Maar ik zat ondertussen gewoon te luisteren, dus het was niets aan de hand. Totdat het meisje dat achter mij zat, moest lachen om wat ik aan het doen was. En toen pas besefte ik wat ik deed en moest daar ook om lachen. En toen keek ik even om van wat is er? Ja. En op het moment dat ik omkeek, kreeg ik een ongelooflijk harde klap. Tegen mijn hoofd. Met zijn linkerhand. Bam. Wat dacht je? Ik dacht uitkijken, want zo direct komt er nog één. En dat was dus ook zo. Dus toen had ik de tweede klap afgeweerd. Maar toen ben ik gewoon weggegaan. ik dacht echt van, niet terugslaan. Want dit kan echt niet. Nee, dat idee had je wel gelijk. Ja, ja. Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Dus, ja. ik ben denk ik meteen naar de rector gelopen. En hoe kijk je er nu naar? Nou, het rare is, dat was toen best wel normaal eigenlijk. Je werd niet om de haverklap geslagen natuurlijk. Maar het gebeurde wel. Mm-hmm. En het was wel zo dat het niet kon. En hij kreeg ook wel een kleine reprimande, maar echt nauwelijks. En die man hij mocht gewoon blijven lesgeven. Ik heb heel veel lessen gemist. En mijn ouders die moesten echt voor mij opkomen om nog een beetje toenadering te vinden. Mm-hmm. En toen dacht ik laatst van, wat is dat eigenlijk raar? Ik had een paar weken geleden, of een paar maanden geleden, is het inmiddels een reunie van school. En toen hoopte ik eigenlijk even dat hij er zou zijn. Dan dacht ik, dan geef ik hem gewoon een hele harde hengst terug. Want ja, waarom is dit zo? Koen Simon, filosoof, zit tegenover mij. Jij schrijft ergens aan het einde van het boek, Koen. Schrijf je van, mensen zijn nooit hetzelfde. Mensen veranderen. Net zoals Heraclitus, geloof ik, die keek naar de rivier. Die zei, je ziet nooit twee keer dezelfde rivier. Mm-hmm. En dan schrijf jij, mensen zijn nooit twee dagen hetzelfde. Als je in de spiegel kijkt, zie je elke dag weer iemand anders. En dan denk ik, als ik dit hoor van jou, ik had hem alsnog een klap willen geven, denk ik, je bent hier filosofisch gezien niet heel veel verder gekomen in deze kwestie. Nee, nou ja, goed, ik heb het niet gedaan, in elk geval. Nee, maar ik ben blij dat je nog wel dat geheugen hebt, in elk geval. Dus, maar je bent toch echt elke keer anders. Dat is wel denk ik wel goed om dat te beseffen. Ja. Ja. Maar dus niet in al je opvattingen, niet in al je diepgevoelde irritaties of woede. Nee, nou ja, ik vraag me dus af. Ik bedoel, dat ik nog steeds dezelfde opvattingen heb, ja, dat is ook fijn. Ik bedoel, het is ook fijn om nog te weten hoe je thuis komt. Hè? Dus er zijn ook wel dingen die handig zijn om die zeker te onthouden. Ja, zeker. En ook voor waar aan te nemen. Maar ik denk dat het echt heel goed is om jezelf te zien als, als een wezen dat op allerlei manieren reageert zonder dat je weet wat jou motiveert. Dat vind ik eigenlijk het interessantste. Dat je dus nooit precies weet wat jou beweegt in het leven. En daar kom je ook niet achter. Waarom niet? Nou ja, je kunt wel. Mijn dochter zei het een keer. Toen was ze nog heel klein. Toen zat ze naast mij in de auto. En toen zei ze, pap, ik vind het zo gek als je gaat praten, dan kan je bedenken dat je wil gaan praten. Je kan ook bedenken wat je wil gaan zeggen. Maar hoe komt het dat je gaat praten? En dus er is een moment. En wat doet dat? En wat zei je als vader? Dat weet ik niet meer, maar ik weet nog wel dat ik dacht, dit is een kind naar Mars. Ja. Dacht, ja. Jij schrijft over ja, allerlei essays, we hebben het over een aantal gehad. We hebben het gehad over die stellige mening. En dat is ook waarom je lesgeeft, soms op basisscholen. Dat is waarom je zo'n boek schrijft, omdat je hoopt dat mensen vragen gaan stellen in plaats van alleen maar meningen hebben in deze tijd. Is het zo, je zou kunnen zeggen, een stellige mening, dan hou je je vast aan een zekerheid, mm-hmm, in het leven. Vragen stellen is mogelijk accepteren dat er meerdere werkelijkheden zijn. Mm-hmm. Zijn mensen die meer vragen stellen, die hebben minder last van teleurstellingen, denk ik. Waarom je dat? Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Want kijk maar opnieuw naar het spel. Je beleeft een veel leuker spel als je dus weet van, ik heb die ander nodig om te spelen. En dat, mm-hmm, je dus niet alleen maar bezig bent om de ander te vernietigen, bij wijze van spreken. Hè? Mm-hmm. Dus het idee dat je dat je zeker weet, ja. Ja, dus dat je het idee dat je dat er zoveel geld wordt gestopt en zoveel voetbalanalisten bezig zijn met een spel om te laten zien dat je hoe dan ook moet winnen, dat het dus geen spel meer is, maar dat het zeg maar bedacht is, dan is de teleurstelling inderdaad heel groot als dat niet lukt. Terwijl als je er heel even over nadenkt, een competitie heeft gewoon één winnaar en de rest is verliezer. Oftewel, ja, dus, what are the chances? Ja. Ja. Oftewel, filosoferen is ook relativeren. Ja, ja, maar dan echt letterlijk. Dus niet in de zin van relativeren van, wow, doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Maar relativeren dat je probeert te bekijken wat de relatie is van de wereld tot jou. Als je in welke situatie dan ook, dat kan in een werksituatie zijn of in een privé situatie zijn, dan kan je bijvoorbeeld, ik kan mij heel erg ergeren aan troep van mijn kinderen bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Maar soms is dat omdat ik zelf nog heel druk ben en ik allerlei dingen moet. Mm-hmm. En dan is het goed om te bedenken, ja, de relatie tot de troep van mijn kinderen is mijn ergernis over het feit dat ik nog zoveel moet doen. Ja, ja. Dat is een vorm van relativeren. Ja. Dat moet je niet helemaal mee doorgaan, want ze moeten wel af en toe iets opruimen. Ja, precies. Ik lees het als een boek. Ik wou zeggen, het is geen weg naar geluk. Dat is het niet. Maar het is wel een weg naar vragen stellen. En hoe meer vragen je stelt, hoe minder je vasthangt aan zekerheden. En dat is denk ik voor iedereen goed in deze tijd. Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker, zegt hij. Ja, zeker, dat is dan waar. Weer zeker. Ja. Ik ben heel benieuwd, Koen Simon, wat je op je tegel gaat schrijven die naast jou ligt. Oh jee, ja, dat is waar. Ja. Het wordt een heel short read. Ja, wordt een short, ja, wordt ja. Een super, very short read. Nou, moet ik snel zijn? Nee, je hebt nog 1 minuut 45. En je mag hardop lezen. Ja, hardop lezen. Ja. Ja. Je weet het gewoon nog niet. Ik weet het gewoon nog niet. Nee, wat zal ik eens doen, hè? Ja. Ik heb eigenlijk de stelling dat... je zou kunnen zeggen... Heel vaak wordt er gezegd dat filosofie, ik zei het al, redelijk is, argumentatief. En dat is een heel saai beeld van de filosofie. En er wordt ook altijd gezegd... Dat het met definities komt. Ja, dus je hoort heel vaak dat filosofen zeggen van ja, dat hangt van de definitie af. Mm. En, nou ja, dat vind ik onzin. Het hangt niet van de definitie af. Waarom er iets is en niet niets, dat heeft niks met definities te maken. Dat is gewoon een vraag die onbeantwoordbaar is. Dus zoiets zou ik willen opschrijven. Ja? Maar ja. Je hebt nog 55 seconden. Oké. Nou, God, wat dwing ik je opeens tot concreet zijn. Nee, ik weet het. We zitten in het EK. Ja? Ik ga iets voetbalgerelateerd doen. Ik ga een parafrase van Cruijff doen. Ja? En die is als volgt. Filosofie is simpel. Maar simpel filosoferen. Oh, sorry. Filosoferen is het moeilijkste wat er is. Heel mooi. Vanavond voetbal kijken? Zeker. Zeker, dat weet hij nou weer zeker. Koen Simon was de gast. Fijn dat je er was, Koen. Dank je wel. Goeie reis naar huis. Dank je wel. En zometeen 5 dagen op deze zender. Dank, Koen Simon. Morgen is er het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Hey ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Ster. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. NPO Radio 1.